यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नमापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानधेन कीर्तनीयस्तदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद अध्याय 12 श्लोक 18, 19, 20, 21, 22। श्री शुक उवाच इंद्रो वृत्रवच श्रुत्वा गतालीकमपूजयत् गृहीत वज्र प्रसंस्तमः गतमिस्मयः। नारायण आइए मान भाव वृत्रासुर ने विराज बस हो गया, दंडवत की आवश्यकता नहीं, बैठते जाए। हो गया विराज, आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, चाहे यहीं बैठे। नारायण विराजो इंद्रो वृत्रवच श्रुत्वा गतालीकमपूजयत् गृहीत वज्र प्रसंस्तमाह गतविस्मयः। नारायण जैसा कि पिछले दिनों निरूपण किया गया, कर्म की गति कुटिल है, विचित्र है। यह जीव अविद्या काम और कर्म के वशीभूत है। वस्तु स्थिति यह है कि इन तीनों से पारंगत है, इनका साक्षी है, अलिप्त दृष्टा है, फिर भी अनात्म वस्तुओं में आत्ममान्यता के कारण भवातवी में भटकता है। इसके जन्म का पर्यवसान मृत्यु में और मृत्यु का पर्यवसान जन्म में होता है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने मणिरत्नमाला, जिसका दूसरा नाम है प्रश्नोत्तरी, में एक प्रश्न उद्भाषित किया कि प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर किसका जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रतिक्षण असंख्य प्राणी जन्म लेते हैं, परंतु क्या प्रत्येक प्राणी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध है? भगवत पाद ने कहा कथमपि नहीं। तो किसका जन्म लेना सार्थक है? यस्य पुनर्न जन्म, जो पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त करने की भावना से ही जन्म लेता है। आत्मा को आज अनादि लोक महेश्वर सच्चिदानंद घन समझकर पुनर्जन्म की अज्ञान सिद्ध योग्यता पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है, उसी का जन्म लेना सार्थक है, अन्यों का नहीं। दूसरा प्रश्न भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने यह उपस्थापित किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण देहत्याग करते हैं अर्थात मरते हैं। क्या प्रत्येक प्राणी का देहत्याग करना अर्थात मरना सार्थक है? भगवत पाद ने कहा कथमापि नहीं। तो किसका मरण सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु हो, जो पुनः मरने के लिए नहीं मरता, आत्मा को मृत्युंजय समझकर लीला पूर्वक जीर्ण वस्त्र के समान देहत्याग करने में समर्थ है, उसी का मरना सार्थक है। तो जन्म और मृत्यु को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जन्म लिया है तो कुछ किए बिना रह नहीं सकते, और जिनको आत्मा के अविक्रियत्व का विज्ञान घनत्व का बोध नहीं है उनके वश की बात नहीं कि एक क्षण भी बिना कर्म किए रह सकें। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। आज हमने पाठ में बताया कि गाढ़ी नींद कर्म भूमि नहीं है। अहमिचप प्रसुप्ते, अहंकार भी जब सो जाता है तब सुसुप्ति प्राप्त होती है। कर्तृत्व हम सापेक्ष है, गाढ़ी नींद में कर्म नहीं होता। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि गाढ़ी नींद में संभव नहीं है। धर्मानुष्ठान, अर्थोपार्जन, विषयोपभोग, कृतार्थता गाढ़ी नींद में संभव नहीं है, इसलिए गाढ़ी नींद अकर्म भूमि है। लेकिन गाढ़ी नींद टूट जाने पर इतने समय तक मैं सोया, इस अभिमान के कारण अकर्म भूमि को भी जीव अज्ञान के वशीभूत होकर कर्म बना लेता है। इसलिए भगवान का यह वचन अज्ञ जीवों पर सर्वथा चरितार्थ है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ऐसी स्थिति में जन्म लिया है तो कर्म किए बिना रह नहीं सकते, और किसी व्यक्ति के वश की बात नहीं कि एक जन्म में जितने शुभ अशुभ कर्मों को कर लेता है उन सब का फलोपभोग करके ही देहत्याग कर सके। अगर किसी जीव में ऐसी क्षमता होती कि वह एक जन्म में जितने शुभाशुभ कर्मों को कर लेता है उनका फलोपभोग प्राप्त करके ही देहत्याग करता, तो हमारा आपका यह जन्म ही क्यों होता? हमारा आपका यह जन्म डंके की चोर से तथ्य को ख्यापित करता है। अभुक्त कर्म विशेष का फल भोगने के लिए हमको यह शरीर प्राप्त हुआ है। तो सार क्या निकला? जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। नास्तिक केवल इतना कह सकते हैं जातस्य ध्रुवो मृत्यु हो, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण ध्रुव है, सुनिश्चित है। लेकिन आगे क्या भगवान ने कहा? ध्रुवम जन्म मृतस्य च। या तो नास्तिक नहीं कह सकता कि जिसका मरण सुनिश्चित है उसका जन्म भी सुनिश्चित है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है, या नास्तिक दर्शन नहीं है। नास्तिक माने स्वभाववादी जो चारवाक हैं, देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को मानते ही नहीं, देहांतर से संबद्ध आत्म तत्व के अस्तित्व में जिनकी आस्था ही नहीं। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अकृतार्थ होकर कदाचित किसी ने देहत्याग किया उसके मरण का पर्यवसान पुनर्भव में सुनिश्चित है। यम यम वापिस्मरण भावम तयत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते या सदा तद्भाव भाविता। देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार का चिंतन करता हुआ व्यक्ति देहत्याग कर लेता है उस प्रकार के चिंतन के फलस्वरूप ही उत्तर शरीर की प्राप्ति होती है। अतः जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्त्र परंपरा का ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान के बल पर आत्यंतिक उच्छेद जीवन की सार्थकता है। केनोपनिषद का उद्घोष है, यह चेद अवेदी दथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि। कदाचित देहत्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण पर्यंत देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण से अतीत गुणमय भावों से सर्वथा अलिप्त आत्मतत्व का अधिगम हो गया तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित देहत्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण पर्यंत देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण से अतीत गुणमय भावों से विविक्त आत्मतत्व का अधिगम नहीं हुआ तो महत्व विनष्टि महान विनाश प्राप्त हुआ। इसका अर्थ क्या है? आत्मा का जो तात्विक स्वरूप वेदांत प्रस्थान के अनुसार प्राप्त है तदनुरूप आत्मा को जानने पर ही जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्त्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो सकता है। अतः श्रीमद्भागवत ने उपनिषदों की शैली में मुक्ति को परिभाषित किया, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थितिः मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। जब तक यह मुक्ति सुलभ नहीं होती तब तक जन्म का पर्यवसान मृत्यु, मृत्यु का पर्यवसान जन्म होता रहता है। अतः भगवान श्री कृष्ण का वचन है, यैव तर्जिता सर्गो येषां साम्यस्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थापत्ति प्रमाण का आलंबन लेकर भगवान ने अनात्म प्रपंच को ख्यापित किया, परिभाषित किया या निरूपित किया। विराजो संत जी, यैव तर्जिता सर्गो येषां साम्यस्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मम्। जो विषम हो और सदोष हो उसी का नाम अनात्मा है। अनात्मा किसको कहते? देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण बाह्य प्रपंच घटपट आदि ये सब के सब अनात्मा हैं। जो कुछ भाष्य है, दृश्य है, वो सब अनात्मा। अनात्मा किसको कहते हैं? सदोष और विषम। वर्ण करने योग्य कौन नहीं है? जो सदोष और विषम है वह वर्णीय नहीं है, कमनीय नहीं है, भजनीय नहीं है। एकमात्र भगवत तत्व ही निर्दोष और सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्मम्। तो असकल अनात्म प्रपंच से जो कुछ सदोष और विषम अनात्म प्रपंच है उससे मन को कर्षित कर निर्दोष और सम परमात्मा में जिन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया, तैर्जित सर्गः, उनके द्वारा पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई। अन्यों की गाथा तो यही है, जन्म का पर्यवसान मृत्यु, मृत्यु का पर्यवसान जन्म। सत्कर्म करते करते, उपासना करते करते भी दुर्दैव के दुर्विपाक से प्रमाद पल जाता है। उस प्रमाद के वशीभूत होकर ही चित्रकेतु ने भगवान शिव को कोसना प्रारंभ किया, तुम निर्लज्ज हो, शिष्टाचार से विहीन हो, महर्षियों को उपदेश दे रहे हो और देवी पार्वती को अंक में विराजमान किए हुए हो, उनके शरीर पर हाथ रखे हुए हो, सामान्य शिष्ट व्यक्ति भी इस प्रकार लोगों के बीच में अपने स्वरूप को ख्यापित नहीं करते, तुम्हें तनिक भी संकोच या लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है? बहिर्मुखता के कारण उपासना और कर्म संपन्न होने पर भी चित्त केतु शिव और पार्वती के तात्विक स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, जो परब्रह्म परमात्मा होगा वह तो शक्ति से समन्वित ही होगा, तभी स्वर्ग का जनक होगा। साथ ही साथ जो ब्रह्म होगा वह ब्रह्म विद्या से संश्लिष्ट ही होगा। साथ ही साथ यह भी समझना चाहिए कि जो परब्रह्म होगा वह शब्द ब्रह्म से संश्लिष्ट ही होगा। ऐसी स्थिति में गिरा अर्थ जल बीच जिम कहियत भिन्न न भिन्न, वो जो आध्यात्मिक तत्व है उसी के मूर्त रूप शिव और पार्वती हैं। इस रहस्य के जानकार ऋषि मुनि तो उस दशा में आह्लादित होकर भगवान शिव से उपदेश सुन रहे थे, लेकिन लौकिकी दृष्टि संपन्न होने के कारण चित्रकेतु संकर्षण भगवान के उपासक होने पर भी, विमान के द्वारा लोकलोकांतरों में भ्रमणशील रहने पर भी कटाक्ष कर बैठे। उस कटाक्ष रूप प्रमाद के कारण देवी पार्वती से सप्त हो गए, अभिशाप प्राप्त कर लिया। उस शाप के वशीभूत होकर उनको असुर शरीर की प्राप्ति हुई। लेकिन लभते पौर्व देहिकम, लभते पौर्व देहिकम, पौर्व दैहिक कर्मोपासना की निष्ठा अवश्य प्राप्त होती है। असुर शरीर में भी उनका विवेक उद्दीप्त था और वे देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से विविक्त आत्म तत्व के पक्षधर थे। साथ ही साथ उनके जीवन में अपार धैर्य भी था और विषम परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना उत्तम पुरुषों का शील होता है, इस बात को भी समझते थे। आधुनिक देहात्मवादी जो आतंकवादी हैं उनसे विलक्षण था मृत्रासुर। वो देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस तथ्य का जानकार था। मानो देवगुरु बृहस्पति जो उपदेश कर सकते थे देवराज इंद्र को, धैर्य बनाए रखो, युद्ध एक द्यूत है, इसमें हर दाव सार्थक ही हो कह पाना कठिन है। जो कार्य गुरु का या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य सुदृढ़ रखने के लिए जिस प्रकार का उपदेश दिया, वृत्रासुर विपक्षी शत्रु इंद्र को मारने के लिए उद्यत और हृदय से इंद्र के हाथों मरने के लिए उद्यत होने पर भी उस प्रकार का उसने प्रबोधन किया। साथ ही साथ सदा तद्भाव भाविता है, भगवान को भावना की प्रगल्भता के फलस्वरूप दृष्टि के सम्मुख जानकर भगवान की स्तुति उसने की मरने के पूर्व। और एक विचित्र बात है, कल भी मैंने कहा, परसों भी कहा, 5-7 दिनों से मैं इस तथ्य की ओर आप महान भावों का ध्यान आकृष्ट भी कर रहा हूँ। मृत्रासुर देवराज इंद्र को हृदय से मारना भी नहीं चाहता था, देवराज इंद्र का पद भी नहीं चाहता था। उसकी भावना यही थी कि महर्षि दधीच की अस्थियों में व्रत तप त्याग का तेज सन्निहित है, दिव्य कर्मा विश्वकर्मा के हाथों के द्वारा 7 गांठों पर्वों से युक्त इस वज्र की संरचना हुई है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद इस वज्र के साथ है, भगवान विष्णु का संकल्प इस वज्र में प्रतिष्ठित है। भगवान विष्णु चाहते हैं इस वज्र के प्रयोक्ता देवराज इंद्र हों। वज्र के आघात से मेरा शापित शरीर या शाप के वश जो मैं असुर हुआ हूँ, यह कल्मश युक्त शरीर नष्ट हो और मैं अपने मौलिक स्वरूप को संकर्षण भगवान के उपासक स्वरूप को प्राप्त हूँ। तो मृत्रासुर स्वर्ग नहीं चाहता था, देवराज इंद्र को मारकर स्वर्ग का अधिपति होना नहीं चाहता था, इंद्र के हाथों मरकर तामस शरीर का परित्याग होने के कारण अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त होना चाहता था, और जिस प्रकार धैर्य इस समय विषाद मत करो, लज्जा का अनुभव न करो, भले ही वज्र तुम्हारे हाथ से च्युत होकर मेरे चरणों के समीप ही पड़ा हो, लेकिन फिर भी लज्जा का परित्याग कर धैर्य का आलम्बन लेकर इस वज्र को उठा लो और दक्षतापूर्वक मुझे अपने शत्रु पर प्रहार करो, मेरा भी उद्धार करो। इस प्रकार का भाव व्यक्त किया वृत्रासुर ने। इंद्र उवाच। वृत्रासुर के ये सब वचन सत्य और निष्कपट, उनका आदर किया इंद्र ने और वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए देवराज इंद्र कहने लगे। इंद्र उवाच। अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरीदृशि भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्। बहुत अच्छा कहा। अहो दानव सिद्धोसी, अरे वो दानव, सचमुच में तुम सिद्ध पुरुष हो, भले ही यज्ञ के माध्यम से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ हो, दक्षिणाग्नि के प्रभाव से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, उग्रता रुद्रता तुम्हारे शरीर में स्वभाव से प्रतिष्ठित है और तुम सचमुच में शापित होने के कारण, अभिशप्त होने के कारण बहुत भयंकर भी दृष्टिगोचर होते हो, तुम्हारा पराक्रम भी अद्भुत है, सब कुछ होने पर भी तुम्हारे धैर्य की प्रशंसा करना हमारा काम है, साथ ही साथ तुम्हारा धैर्य और इस दशा में एक भुजदंड से विहीन होकर के भी, मरणासन्न दशा को प्राप्त होकर के भी भगवान के प्रति तुम्हारी जो यह अद्भुत भावना है, आत्मीयता है, इससे तो लगता है कि तुम सचमुच में सिद्ध हो, तुम्हारा भगवत भाव सराहनीय है, सचमुच में तुमने पूर्व जन्मों में सबके सुहृद आत्मस्वरूप भगवान की निष्कपट भावना से उपासना की है, तभी तो इस असुर योनि में उत्पन्न होने पर भी तुम्हारी गति मति स्थिति प्राकृत प्राणियों से विलक्षण है। एक वेदांती थे, सबको उपदेश दिया करते थे, दैवयोग से वो बीमार पड़ गए, तो श्रद्धे हरि बाबा जी ने सोचा वो तो सबको उपदेश देने वाला, धैर्य बंधाने वाला गृहस्थ वेदांती है, उसको मैं क्या प्रबोधित करूँगा, लेकिन बहुत बीमार है, शिष्टाचार की दृष्टि से उस भक्त के पास जाना उचित है। श्री हरि बाबा जी दो चार परिकरों को लेकर वहाँ पहुँचे, कहा आपको तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, अन्यों को आप धैर्य दिलाते हैं, शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, आपको कुछ कहना नहीं है, केवल शिष्टाचार की दृष्टि से कुशल मंगल पूछने की भावना से आ गया हूँ। उसने ब्रह्म को गाली दी, आत्मा को गाली दी बीमार ने, और ऐसा बोलने लगा क्या ब्रह्म है क्या आत्मा है, कुछ भी नहीं है, इतना कष्ट है, ये सब व्यर्थ बकवास वेदांतों में। हरि बाजू को बोला भी नहीं गया, चुपचाप लौट आए। उस समय कालांतर में जो दंडी स्वामी हुए हाईकोर्ट दिल्ली के जस्टिस पद से अवकाश प्राप्त करने के बाद हमारे गुरु भाई, उस समय शायद अधिवक्ता रहे हों या जज रहे हों, विपिन चंद्र मिश्र, संन्यासी हुए तो विपिन चंद्रानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि मेरे आँखों के सामने की ये बात। हरिवार जी ने उन लोगों को कहा कि देखो, बीमारी के अवसर पर मरणासन्न दशा में अपार वेदना की स्थिति में ज्ञान टिका रहे तो ज्ञान है। अब उसका ज्ञान कहाँ गया, अब तो वेदांत को ही गाली देने लगा और गुरुओं को ही ढोंगी बताने लगा। इस सब में कुछ नहीं रखा है, कुछ रखा होता तो हमको इस समय वेदना की पराकाष्ठा की दशा में धैर्य प्राप्त होता। इसका अर्थ क्या है? पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने एक विचित्र तथ्य उद्भाषित करते हुए कहा जागृत में व्यक्ति भजन करता है, जप तप करता है, स्वप्न जगत तक वो भजन कितना पहुंच पाता है। स्वप्न में तो वही पापड़ बेलता हुआ गोरख धंधा में लगा हुआ अपने को पाता है। जागृत का भजन स्वप्न में कितना पहुंचता है? 10 किलो गुलाब के फूल से सेंट या इत्र निकालेंगे तो कितना प्राप्त कर सकेंगे? स्वप्न जगत तक भजन की निष्ठा को पहुंचा पाना उसी प्रकार कठिन है। 110वीं मंजिल पर यांत्रिक विधा का आलंबन लेकर जल की धारा को पहुंचाना, स्वप्न तक भजन की निष्ठा कम पहुंच पाती। पंचदशीकार ने कहा कि स्वप्न में भी भजन का तांता बना रहे, स्वप्न में भी भजन की धारा टूटे नहीं, तब समझना चाहिए कि जागृत का भजन स्वप्न जगत तक पहुंच रहा है, भजन करना चाहिए। लेकिन यह विचित्र घाटी है, जिस भगवान का भजन करते हैं स्वप्न में उनका स्मरण तो होता नहीं, कुछ और ही होता है। इसका अर्थ जिस प्रकार जागर दशा में जो हम भजन करते हैं स्वप्न तक, स्वप्न की घाटी तक उसे पहुंचाना कठिन होता है। धीरे धीरे परिपक्व संस्कार होने पर ही स्वप्न जगत में वह भजन पहुंच पाता है। इसी प्रकार से जीवन में व्यक्ति व्रत जप तप संयम का परिचय देता है, लेकिन कष्ट आ जाने पर, विपरीत परिस्थिति आने पर, रुग्ण हो जाने पर वो सब निष्ठा बनी रहे, वह धैर्य बना रहे, तब समझना चाहिए कि धैर्य परिपक्व हो रहा है। दुर्बल धैर्य को कोसना नहीं चाहिए। लेकिन हमने कहा, क्या कहा, धीरज धर्म मित्र और नारी आपदकाल परखिए चारी। विपत्ति के समय, रुग्णता की पराकाष्ठा के समय भी व्यक्ति क्या मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, देहेंद्री प्राणांतःकरण से रहित हूँ, या मेरे इष्ट देव कमनीय वर्णीय भजनीय सर्वथा निर्दोष और सम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं, श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंस सुदासन मदन मोहन हैं, बीमारी की दशा में भी, रुग्णता की वेदना की पराकाष्ठा की दशा में भी इस प्रकार का धैर्य साथ दे तो बहुत ऊंची बात है। इसीलिए कहा सिद्धोषि अहो दानव सिद्धोषि यश ते मतिदृषि। इस एक बाँह से रहित हो तुम, तुम्हारे द्वारा प्रयुक्त विनियुक्त त्रिशूल को भी मैंने काट दिया है। इस परिस्थिति में स्वयं तो धैर्यवान हो ही मुझे भी वास्तव में विचलित होने से बचा रहे हो, मुझे भी लज्जित होने से बचा रहे हो, मेरे जीवन में भी, अर्थात तुम अपनी मृत्यु के रूप में मुझे देखते हुए भी, मुझे अपना काल समझते हुए भी इस प्रकार मेरे धैर्य को परिपुष्ट कर रहे हो, यह तो बहुत ऊंची बात है। अवश्य तुमने भगवान की पूर्व जन्मों में उपासना की है, और सामान्य उपासना नहीं, उस उपासना के फलस्वरूप इस विपरीत दशा में भी दानवोचित शरीर प्राप्त होने पर भी देवी पार्वती के द्वारा अभिशप्त होने पर भी तुम्हारा धैर्य अधिक है, अतः तुम सिद्ध हो। भगवान तारसीर्मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीं यद विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः। और भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, अरे दानव शरीर में होने पर भी, दानवोचित विकराल शरीर को प्राप्त करने पर भी, विश्व को मोहित करने वाली भगवान की जो विचित्र माया है, तुम उसको पार कर चुके हो। तो माया के चपेट में पड़ा हुआ व्यक्ति इस विपन्नता की स्थिति में शापित शरीर को लेकर, संतप्त शरीर को लेकर, दानवोचित विकराल शरीर को लेकर इस प्रकार की बात नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में लगता है कि तुम भगवान की उस माया को पार चुक कर चुके हो, जिसे भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंतिते। भगवान की माया दुरत्यय है, लेकिन तुम तो उस माया को भी पार कर चुके हो। फलवल कल्प है, कल्प्य है, तुम्हारे धैर्य को देखते हुए, तुम्हारे विवेक को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि तुम भगवान की माया से अपने आप को पारंगत कर चुके हो। तभी तो तुम महापुरुष हो गए हो, असुरोचित भाव का परित्याग करके तुम महापुरुष की तरह से धैर्य संपन्न, विवेक संपन्न हो, और देह को नश्वर समझकर इस आसुर शरीर का परित्याग करने के लिए तुम उद्यत भी परिलक्षित हो। खल्विदं महदाश्चर्यं यद् रजः प्रकृतेस्तव वासुदेवे भगवती सत्वात्मनिधा मतिः। खल्विदं महदाश्चर्यं, बहुत बढ़िया, निस्संदेह या महोत आश्चर्य की बात। कौन सा श्लोक है यह? 21वां। बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि रजः प्रकृतेस्तव, असुर होने के कारण, दानव होने के कारण रजोगुण के अनुकूल उपयुक्त तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव से ही तुम रजोगुणी हो, रजोगुणी प्रकृति के हो। विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी ऐसी दृढ़ मति है, इससे तो लगता है तुम आसुर भाव से भी पारंगत हो। जैसे कोई अभिनय मंच पर विकराल डाकू का या भूत का, प्रेत का या पिशाच का चोला पहन ले, विकराल, लेकिन वो विश्व सुंदर, भव्य, दैवी प्रकृति संपन्न, सौम्य, उसी प्रकार तुम्हारा यह स्वरूप लगता है। तुम सचमुच में शरीर से अपने आप को विविक्त समझते हो, भले ही तुम्हें असुरोचित शरीर की प्राप्ति हुई है। तुम्हारी प्रकृति तो स्वभाव से रजोगुण तमोगुण के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन तुम गुणों को भी पार कर चुके हो, तभी तो इस प्रकार का विवेक वैराग्य तुम्हारे जीवन में उच्छलित है, और भगवान के प्रति इस प्रकार की आस्था तुम्हें प्राप्त है। वासुदेवे भगवती सत्वात्मन दृढ़ा मति ही, बहुत बढ़िया। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम संगीतम, विशुद्ध सत्व का नाम वसुदेव है। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध। भगवान को वासुदेव क्यों कहते हैं? विशुद्ध सत्व गुण का नाम वसुदेव है, वह भगवान का अभिव्यंजक संस्थान है, इसलिए भगवान का नाम वासुदेव है। विशुद्ध सत्व का नाम वसुदेव है, भगवान के धाम का नाम वसुदेव, विशुद्ध सत्व भगवान का धाम है, उसी में भगवान की अभिव्यक्ति होती है, भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है, इसलिए भगवान का नाम वासुदेव होता है। तुम्हारे जीवन में तो विशुद्ध वासुदेव उच्छलित हैं, अगर तुम्हारे जीवन में विशुद्ध सत्व की उपाधि से अभिव्यक्त भगवान के प्रति आस्था न होती तो तुम रजोगुण तमोगुण की प्रकृति को अपनाकर सचमुच में कुछ और ढंग से बोलते, तुम्हारी गति मति स्थिति इस प्रकार निर्मल विलक्षण नहीं होती। असुरी स्वभाव से विनिर्मुक्त असुर जनोचित शरीर को प्राप्त कर चुके हो, लेकिन फिर भी असुरी प्रकृति से तुम सर्वथा मुक्त हो। भगवान का भजन कौन कर सकता है? कोई भजन नहीं तामस देह, तामस शरीर प्राप्त करके भजन नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे अंतःकरण पर सचमुच में श्राप का प्रभाव इस समय बिल्कुल परिलक्षित नहीं होता है। यस्य भक्तिर्भगवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडतो मृतांबोधौ किं शुद्धैः खातकोदकैः। देवराज इंद्र ने भी विवेक विज्ञान समन्वित भावों को व्यक्त करते हुए वृत्रासुर की प्रशंसा में कहा, सचमुच में तुम जैसा जो व्यक्ति है, परम कल्याण स्वरूप जो भगवान कमनीय वर्णीय हैं, उनके चरणों में प्रेममय भक्ति भाव से संपन्न है, उसे जगत के भोग्य पदार्थों से क्या लेना देना, वह तो परम प्रेमास्पद आत्मा को ही समझता है। भोग्य पदार्थों की दासता उसके जीवन में बिल्कुल नहीं होती। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। एतावता सिद्ध है कि आत्मा परम प्रेमास्पद परमानंद स्वरूप है। आत्मा परम प्रेमास्पद परमानंद स्वरूप है। ऐसी स्थिति में भोग्य पदार्थों की दासता किंकर्ता तुम जैसे व्यक्ति के हृदय में नहीं है, यह आश्चर्य की बात। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति तो भोग्य पदार्थों की दासता से मुक्त ही नहीं होते, लेकिन तुम तामस शरीर में रह कर के भी भोग्य पदार्थों से उपरत हो, नहीं तो मुझको मारकर देवराज इंद्र का पद प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य होता। पर तुम्हारी भावना तो त्रिभुवन का निष्कंटक वैभव प्राप्त करके आनंदित होने की नहीं है। तुम तो चाहते हो इन सब से पारंगत जो भगवान हैं उन्हीं के चरणों में मन को रमा दूँ। तुम्हारा मन भगवत चरणों में रमा हुआ है, तभी तुम विशुद्ध सत्वात्मक भगवान में इतनी प्रीति करते हो। विशुद्ध सत्व भगवत धाम है, उसी का नाम वसुदेव है, उसके माध्यम से अभिव्यक्त भगवान होते हैं। विशुद्ध सत्वोपाधिक भगवान में जो तुम्हारी ऐसी प्रीति प्रवृत्ति है, फलबल कल्प है कि तुम्हारे जीवन में असुरोचित रजोगुण तमोगुण का तांडव नृत्य नहीं है, सत्व समन्वित तुम्हारा अंतःकरण है। बहुत अच्छा दिया। विक्रीडतो मृतांबोधौ किं शुद्धैः खातकोदकैः, बहुत अच्छा उदाहरण है। अमृत सिंधु में जो विहार कर रहा है, शुद्ध गड्ढे जो होते हैं, गड्ढे के जल से उसका क्या प्रयोजन? गीता में आपूर्य मान मतलब प्रतिष्ठम समुद्र मापक प्रविशंति यदवत तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। तुलसीदास जी ने इस वचन का अनुवाद किया, जिम सरिता सागर मह जाही यद्यपि ताहि कामना नाहीं तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाये धर्मशील पह जाही सुभाये। अनात्म वस्तुओं की दासता से मुक्त हो तुम, मुझको मार कर देवराज इंद्र का पद भी स्वर्ग का निष्कंटक वैभव भी तुझे नहीं चाहिए। बहुत ऊंची बात है, तुम्हारे वैराग्य की अनासक्ति की सराहना, भगवत भक्ति की सराहना, तुम्हारे धैर्य की सराहना और तुम्हारे अद्भुत पराक्रम की भी सराहना। मैं तुम्हारे इन दिव्य गुणों पर सचमुच मैं मुग्ध हूँ और तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए उद्यत भी हूँ और सचमुच में हृदय से तुम प्रशंसा करने योग्य सिद्ध भी हो। श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाभाग की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। श्री दिव्य